لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 53 50 اور 53 صفحہ نمبر 53 نیچے سے دوسری لائن پارہ نمبر 2 آغاز رکوع نمبر 16 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 243 40 اور 43 آغاز آیت نمبر 243 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم صدق الله العظيم اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے کل کے درس میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ تبارک و تعالی کھول کر بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتوں کو یعنی اپنے حکموں کو لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کا استعمال کرو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ عقل اور سمجھ کے لیے قرآن مجید میں جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا مفہوم کیا ہے ہر لفظ اپنی جگہ کے لحاظ سے انتہائی مناسبت رکھتا ہے تو یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا اظہار ہے اور یہ حقیقت معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں خالق کائنات کا کلام ہے کہ ہر لفظ اپنی جگہ کی مناسبت کے لحاظ سے بیان ہوا ہے اس سلسلے میں جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں تو ایک لفظ استعمال ہوا ہے ہجر ہجر ہے کے زیر کے ساتھ جیم جیم کی شکل والی ہے جیم اور رے ہجر ہجر کے معنی رکاوٹ کے ہوتے ہیں تو وہ صلاحیت جو انسان کو نقصان سے روک دے کہ وہ سمجھ جو انسان کو نقصان سے روک دے بتا دے کہ یہ نقصان ہے اس نقصان سے بچنا ہے تو اس صلاحیت کو ہجر کہتے ہیں اس کے بعد جو لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے وہ ہے فہم کہ فہم کیا ہے فہم ہے حقیقت کو سمجھ لینا کسی بات کی حقیقت کو اس کی صحیح مراد کو سمجھ لینا یہ فہم ہے پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے شعور کا کہ وہ منافقین جو ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون حالانکہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں وما یشعرون لیکن شعور نہیں رکھتے شعور کیا ہے شعور ہے بات کی باریکی کو سمجھنا کہ بات کی باریکی کو سمجھنا اور بات کی باریکی کیا ہے کہ وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں کہ بظاہر تو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بظاہر دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ ہم ایمان لائے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لیکن دھوکہ کس کو دے رہے ہیں دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ ایمان کے دعوے کی وجہ سے ایمان والے کام کرنے پڑیں گے نماز بھی پڑھیں گے زکوٰۃ بھی ادا کریں گے روزے بھی رکھیں گے اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالیں گے لیکن قیامت کے دن ان کے سب اعمال بیکار جائیں گے تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں تو اس لیے شعور کہتے ہیں بات کی باریکی کو سمجھنا یہ شعور ہے پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں لب کا اولی الالباب لب کہتے ہیں خلاصے کو کہ خلاصہ سمجھ لینا، مقصود سمجھ لینا کہ اس کا مقصود کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے اولو الالباب کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اس کو دیکھو کہ اس میں غور و فکر کرو، رات اور دن کے نظام میں غور و فکر کرو، تو معلوم ہوگا۔ کیا معلوم ہوگا؟ کہ عقل والوں کو دو باتیں معلوم ہوں گی، ایک یہ کہ اس کا بنانے والا اور اس نظام کا چلانے والا کوئی ہے، جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ جب قادر مطلق ہے تو ذکر بھی اسی کا کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ ساری چیزیں بے فائدہ نہیں بنائیں، جب بے فائدہ نہیں بنائیں تو ہر ایک کا ایک مقصد ہے، مقصد ہے تو میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے، اور میں نے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، تو اس لیے غور و فکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو حمایت یہ ہے لب، لب کی جمع الباب، کے خلاصے کو پا لینا، نتیجے کو سمجھ لینا کہ نتیجہ کیا ہے۔ تو نتیجے کو سمجھ لینے والی جو صلاحیت ہے اس کو لب کہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں لفظ استعمال فرمایا نوحا، نوحا جو ہے یہ نحیتن ہے، نحیتن ہے کہ انتہا تک پہنچنا، انتہا تک پہنچنا، کہ اولی نوحا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ عقل کا مرحلہ ہے کہ تہ تک پہنچنا۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے عقل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل ہے کہ نفع اور نقصان، فائدہ اور نقصان دونوں کو سمجھنا، اور وہ تدبیر اختیار کرنا جو فائدے کی ہو اور نقصان سے بچانے والی ہو، اس کو عقل کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حکم تمہیں بتلا دیے، اللہ نے اپنے حکموں کو واضح کر دیا، تم کیا کرو؟ عقل کا استعمال کرو، نفع نقصان سمجھو اور نفع کے طریقے کو اختیار کرو، نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو عقل کہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے فکر۔ فکر، فکر کیا ہے؟ کہ بات کی تہ تک اس طریقے سے پہنچنا، حقائق کو سمجھ لینا کہ اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے وہ باتیں جو معلوم نہیں ہیں وہ باتیں بھی معلوم ہو جائیں، اس کو فکر کہتے ہیں۔ اور اسی کے لیے تفقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ صلاحیت جو انسان کو معلوم سے نامعلوم تک پہنچا دے، کہ وہ حقائق جو معلوم نہیں ہیں ان حقائق تک پہنچا دے، اس کو تفقہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت بعض لوگوں کو دی ہے، اور جن کو دی ہے تو ان کی اتباع کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے، اور اس اتباع پیروی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل کے لیے، سمجھ کے لیے مختلف الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال فرمائے، اور اس جگہ اللہ نے عقل کا لفظ استعمال فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم نفع نقصان کو سمجھ لو اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور فائدے کے ذریعے کو، فائدے کے طریقے کو اختیار کرو، فائدہ حاصل کرنے والے بن جائے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، رضاعت کے مسائل، یہ مسائل بیان فرمائے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان احکامات کا آغاز فرمایا ہے، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ تو اللہ نے چار بنیادی باتیں بیان فرمائی کہ نیکی کیا ہے۔ ایمانیات، کہ جن باتوں کا ماننا ضروری ہے ان باتوں کو مانا جائے۔ دوسری بات عبادات، کہ اللہ سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے، اللہ سے تعلق کیسے رکھنا ہے۔ تیسرا عنوان ہے معاملات، کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کہ میاں نے بیوی کے ساتھ، بیوی نے میاں کے ساتھ، والدین نے اولاد کے ساتھ، اولاد نے والدین کے ساتھ، بڑوں نے چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں نے بڑوں کے ساتھ، یہ کس طرح سے معاملہ رکھنا ہے، اس کی وضاحت فرمائی۔ چوتھی چیز ہے اخلاقیات، کہ اپنے اندر اصلاح کا پہلو اختیار کرنا، کہ کون کون سے پہلو ہیں جن کو اختیار کرنا ہے، کون سی باتیں چھوڑنا ہے، حسد چھوڑنا ہے، تکبر چھوڑنا ہے، ریاکاری کو چھوڑنا، اخلاص کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ چار بنیادی باتیں ہیں جو اللہ نے عنوان کی شکل میں بیان فرما دی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تفصیل بیان فرمائی. ان اصولوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بیان فرمائی کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ لوگ ہیں جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مال کی محبت کے باوجود، مال کی ضرورت کے باوجود. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو مشکل وقت میں، لڑائی کے وقت میں، قتال کے وقت میں، یہ صبر کا، صبر کو اختیار کرتے ہیں. اب دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ قتال کے وقت میں صبر کو اختیار کرنا، اور ایک بات ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو باتیں یہاں بیان فرمائیں. اور یہاں اللہ تبارک دو باتیں بیان فرمائیں، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، ایک ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جان قربانی، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، جان قربانی کے لیے پیش کرنا. تو یہاں سے یہ مسائل جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں، اور زیادہ تر قتال کا سلسلہ آگے چلے گا. اور یہ قتال جو ہے اس کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ مال کی محبت. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مال کی محبت کے بارے میں بھی فرما دیا کہ مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب مال کی محبت سے اپنے آپ کو نکالو گے تو اللہ کے راستے میں جان کا قربان کرنا آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ اس میں اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، جو خارج نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، الوف جمع ہے، واحد ہے الف، الف کہتے ہیں ایک ہزار کو، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حاضر الموت، کیوں نکلے گھر سے، حاضر الموت، موت کے ڈر سے نکلے. فقال، پس کہا لہم ان سے اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے، موتو، تم مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم، اس نے زندہ کیا ان کو، ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، لذو فضل، فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے. اب اس کے اندر جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، پہلی بات جو قابل توجہ ہے، جس پہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے صدیوں پہلے کا واقعہ ہے، کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ طاعون کی بیماری پھیلی. جب طاعون کی بیماری پھیلی تو طاعون سے بچنے کے لیے، اس بیماری سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے، کہ طاعون کی بیماری میں ہماری موت نہ واقع ہو جائے، یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ اپنی بستی سے نکلے اور دو پہاڑیوں کے درمیان منتقل ہو گئے. جب دو پہاڑیوں کے منتقل ہوئے تو وہاں گئے، کس چیز سے بھاگ کر گئے؟ موت سے ڈر کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے ان پہ موت تاری فرما دی، تو یہ مر گئے. ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام، ہے زے قاف یہ لام، حضرت حزقیل علیہ السلام والسلام وہاں سے گزرے. جب انہوں نے دیکھا کہ ساری لاشیں پڑی ہیں تو انہوں نے اندازہ فرما لیا کہ یہ موت اجل نہیں، یہ موت سزا ہے. کہ موت دو قسم کی ہے، ایک ہے اجل، وقت کی موت، کہ اس کا وقت آ چکا ہے، اور ایک ہے کہ وقت ابھی نہیں آیا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سزا کے لیے یا کسی حکمت کے لیے موت تاری فرما دی، جیسے عزیر علیہ السلام پہ موت کی کیفیت تاری فرما دی، یہ حکمت کے لیے، بات سمجھانے کے لیے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ موت تعریف، اسی طرح موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو 70 افراد گئے، اللہ نے ان پہ موت تعریف فرمائی کہ بات سمجھانے کے لیے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس گروہ پر موت تعریف فرما دی، تو یہ موت کی کیفیت میں تھے. تو حزقیل علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا، حیران ہوئے کہ اتنے افراد اس طرح پڑے ہوئے ہیں، مر گئے تو ان کی موت کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس کی حقیقت بتلا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، بتلایا کہ یہ موت جو ہے یہ سزا کی موت ہے، وقت کی موت نہیں. تو ان کو ہم نے تنبیہ کے لیے موت دی. تو حضرت حقیر علیہ السلام والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کے نبی تو درد دل رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ بس ان کی سزا کو معاف فرما دیا، اللہ ان کو کھڑا کر دیا. تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فضل والے ہیں، اللہ کا یہ فضل تھا کہ اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا تاکہ ان کو توبہ کی مہلت مل جائے, توبہ کا موقع مل جائے. اگر اسی حالت میں مرے رہتے تو ظاہر ہے کہ سزا کے مستحق ہوتے. یہ اللہ کا فضل ہے انسانوں پر. اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے انسانوں پر کیسے, کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اس واقعے کی خبر دی. اس واقعے کی خبر دی کہ دیکھو کہ موت کا وقت مقرر ہے, کہ موت کا وقت مقرر ہے, موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو یہاں تین چیزوں پر ایمان ضروری ہے, تین فتنوں کا رد فرمائے. ایک یہ کہ قادر مطلق کون ہے, حاجت روا مشکل کشا کون ہے, زندگی موت کا مالک کون ہے, وہ ہے اللہ. دوسری بات یہ بیان فرما دی کہ موت کے بعد جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے, تو آخرت پر ایمان یہ ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ کس کی دعا سے کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی کی دعا سے کھڑے ہوئے, تو معلوم ہوا کہ نبی پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو ایمان کی بنیاد تین باتیں ہیں, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور اللہ کے نبی اور رسول پر ایمان. تو لہذا یہ تین بنیادی باتیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں. کہ فرمایا کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو مشاہدے میں ہیں, اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی خبر دی جاتی ہے, اور ان خبر پر, اس خبر پر ایمان رکھنا ضروری ہے, جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. وہ خبر کون دیتا ہے؟ وہ خبر اللہ کے نبی اور اس کے رسول دیتے ہیں. تو اس لیے ان پر ایمان ضروری ہے. ایک بات یہ قابل غور, دوسری بات جو یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے صدیوں پہلے کا واقعہ ہے, اور اللہ کیا فرما رہے ہیں, الم تر الی الذین, کیا نبی علیہ السلام آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خارج و من دیارہم, جو نکلے اپنے گھروں سے. تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو دیکھ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب دیکھ رہے ہیں تو آپ کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. دیکھیں حضرت قرآن مجید کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں. اگر صدیوں پہلے کا واقعہ دیکھ سکتے ہیں تو صدیوں بعد کا واقعہ آج کل ہمیں نہیں دیکھ سکتے. تو لہذا نبی علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الم تر الذین خرجوا من دیارہم, اور دوسری طرف میں الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کہ جب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نمرود سے بات کر رہے تھے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو نبی علیہ السلام نے اس واقعے سے, حزقیل علیہ السلام کے واقعے سے پہلے کا واقعہ بھی دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود سے گفتگو فرما رہے تھے تو نبی پاک سے اس وقت بھی دیکھ رہے تھے. تو لہذا آپ حاضر ناظر ہوئے. اگر اس کے معنی حاضر ناظر کے مان لیے جائیں تو معاملہ ایک الجھن کا پیدا ہوگا. کیا سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے, کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے جب آسمان اور زمین یکجا تھے, اکٹھے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو علیحدہ علیحدہ کیا اور ان کو وجود دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب دیکھ رہے ہیں؟ صدیوں پہلے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیوں پہلے نبی علیہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور کافر کب دیکھ رہے ہیں؟ اولم یر الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کافر کب دیکھ رہے ہیں؟ جب ابھی کائنات بنی بھی نہیں, کائنات سے پہلے ابھی جب آسمان اور زمین یکجا ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو علیحدہ کر رہے ہیں تو کافر اس وقت کو دیکھ رہے ہیں. تو زیادہ حاضر ناظر کون ہوا؟ قابل غور بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید میں جہاں الم ترا کے الفاظ آئے ہیں, الم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل, یہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے نبی علیہ السلام, تو اس واقعے کو حضرت دیکھ رہے تھے. حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ صدیوں پہلے کا ہے, نبی علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے کا ہے, نبی علیہ السلام اس کو بھی دیکھ رہے تھے. لیکن کافروں کا دیکھنا, وہ تو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جس وقت آسمان اور زمین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو زیادہ مشاہدہ گہرا پرانا کس کا ہوا؟ تو کافروں کا ہو گیا. تو اب جب کافروں کا ہو گیا تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کافروں کی رویت یہ ہے دیکھنا جو ہے وہ تو زیادہ دور کی ہو گئی. تو نعوذ باللہ من ذالک, تو کافروں کو فضیلت حاصل ہو گئی اس معاملے میں. اب یہاں پہ غور فرمائیں, نتیجہ نکلے گا کہ دیکھنا تین قسم کا ہے, کہ رویت جو ہے وہ تین قسم کی ہے. ایک ہے رویت بصری, آنکھ سے دیکھنا. ایک ہے رویت قلبی, غور و فکر سے نتیجہ نکالنا. ایک ہے رویت علمی, کہ وحی کے ذریعے سے دیکھنا. کہ دیکھیے, میں اس کی ایک مثال گزارش کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد جلامی ہے, حضرت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے جنت کا ذکر سنا, اس کی وجہ سے جو خوشی میرے دل میں پیدا ہوئی جنت کے بارے میں, اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں جنت کو تو اس سے زیادہ خوشی پیدا نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے جہنم کا ذکر سنا اور اس کی وجہ سے دل میں جو خوف پیدا ہوا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اس خوف میں اضافہ نہیں ہو سکتا. کیا معنی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلانا یہ دیکھنے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تو ایسے ہے جیسے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو نبی علیہ السلام کا بتلانا آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو اسی طرح سے ایک دیکھنا خبر سے دیکھنا ہے. تو دیکھنے تین ہیں, رویت بصری آنکھ سے دیکھنا, ایک ہے رویت قلبی دل سے دیکھنا غور و فکر کرنا, ایک ہے رویت علمی یا رویت خبری کہ خبر سے دیکھنا, کہ خبر آ گئی اور اس خبر پہ اتنا یقین ہے کہ اپنے دیکھنے پہ وہ یقین نہیں جو خبر پہ یقین ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا کون سا دیکھنا ہے؟ نبی علیہ السلام کا دیکھنا رویت علمی ہے, کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو خبر دی, اور یہ دیکھنا وحی کے ذریعے سے بات کو جاننا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے مقابلے میں بھی زیادہ مضبوط ہے. تو اس لیے یہ بات خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی, یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا, مریم رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان فرمایا, اور وہاں کیا بات بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہیں. آپ وہاں موقع پر موجود تھے, موقع پہ موجود نہیں تھے, آپ کو کیسے معلوم ہے؟ ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا ہے. تو بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کا دیکھنا یہ کیا ہے, یہ خبر کی وجہ سے دیکھنا ہے. کہ اللہ نے جب وحی نازل کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وحی پر اعتماد ایسے کیا کہ دیکھنے سے بھی زیادہ اس کو معتبر مانا. تو اس کو دیکھنا کہا ہے. اور یہ کافروں کا دیکھنا کیا ہے کہ یہ آسمان اور زمین جو تھے وہ یکجا تھے, ان کو علیحدہ علیحدہ کیا. تو کافروں کا دیکھنا رویت قلبی ہے, کہ اللہ نے دعوت غور و فکر دی ہے کہ اس پہ ذرا غور و فکر کرو کہ یہ کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی, اس کا بنانے والا کوئی ہے, اس کا چلانے والا کوئی ہے. تو یہ دیکھنا رویت قلبی ہے, عقل سے دیکھنا ہے, کہ دل سے غور و فکر کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کیا, یہ عقلی دیکھنا ہے. تو لہذا یہاں جو علم تارہ کا استعمال ہوا ہے یہ آنکھ کا دیکھنا مراد نہیں ہے, یہ خبر سے دیکھنا مراد ہے. تو اگر آپ آنکھ سے دیکھنا مراد لیں گے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک کافروں کا مشاہدہ زیادہ وسیع آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جب آسمان و زمین نہیں بنے تھے, جبکہ اس وقت ان کا وجود ہی نہیں تھا. آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تو یہ کفار کہاں پیدا ہو گئے تھے؟ تو لہذا ان کے بارے میں آپ کو رویت کا پھر ماننا پڑے گا. قرآن کی خبر ہے, قرآن کی خبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رویت بصری نہیں, آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے, بلکہ دل سے دیکھنا ہے, غور و فکر سے دیکھنا ہے. اور نبی علیہ السلام کا دیکھنا غور و فکر سے دیکھنا نہیں, غور و فکر کے دیکھنے میں غلطی کا امکان ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا دیکھنا وحی کے ذریعے ہے جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں. تو اس لیے حضرت کا دیکھنا قطعی اور یقینی ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے. مزید تفصیلات انشاءاللہ کل ہوں گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی کما تحب وترضی عدد لما تحب وترضی اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.